Trójka. Program trzeci. udałem się do mnie. Do prawdy niczego nie jestem pewien. Co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć? Wspomnieć. Wspomnieć. Nocna Polska, Tomasz Żonda, witam Państwa. To już trzecia godzina trójkowych urodzin. W związku z tym pomyślałem sobie, że dziś w Nocnej Polsce będą same wielkie przeboje, utwory, których słuchaliśmy w trójce przez ostatnich wiele, wiele lat. Nie będę nawet liczył ile, bo nie wypada. Dab na początek i w moim ogrodzie, a teraz utwór, który właściwie powinien być na początku, bo myśląc, czym rozpocząć, to miałem dwa takie utwory, które wysuwały się na pierwsze miejsce. Jednym z nich ta piosenka To co pierwsze. Make a mistake. To co pierwsze zespół Fotones w Nocnej Polsce. A drugi utwór, który też rozważałem jako ten, który powinien pojawić na początku, to był utwór w wykonaniu zespołu Mazowsze. Ciekaw, czy nasi młodsi słuchacze w ogóle pamiętają taki utwór jak To idzie młodość. Na szczęście w Trójce on się nie pojawiał właściwie. Nie musieliśmy grać, moi koledzy starsi nie musieli grać takich piosenek właściwie w Trójce nigdy, na szczęście. A teraz będą trzy utwory, jakby to nazwać, troszkę zapomniane, chociaż pojawiają się raz na jakiś czas w Trójce i troszkę inne od tego, co dziś będzie przez cały czas w Nocnej Polsce.

godzina piąta, minut 30. Kiedy powódka zagrała, grupa rezerwy zwana cywila, niejedna panna płakała. Chodzi żandarmer we'll be right back. w latach 80. różni słynni artyści mieli swoich naśladowców. Mówiło się, że takim troszkę zapasowym zespołem oddział zamknięty jest formacja AZLP. Mała Megi, jeden z największych przebojów tego zespołu przed momentem. Wcześniej fragment pierwszej płyty zespołu piersi Paweł Kukiz zaśpiewał swój chyba największy, jeden z największych przebojów z tej płyty, czyli rezerwę. Dziwnie brzmi to po latach, prawda? Zresztą tematyka już troszkę nieaktualna, bo już nikogo siłą na razie przynajmniej nie wciela. No i na początku atrakcyjny Kazimierz. Atrakcyjny Kazimierz w towarzystwie, co słychać było świetnie, Kai. No to teraz może artyści w latach 80. absolutnie najwięksi. W latach 80. mówiono o wielkiej trójce polskiej muzyki rockowej i faktycznie do nich należał polski rynek, polska scena. Lady Punk, Manam i Republika. Trójka i Nocna Polska i wspomnień ciąg dalszy. Gdybym przy... fabryce z młotkiem szalał. To co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Zdjęcia